Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 6 Şubat Çarşamba. Yıl 2019, ay 2, gün 37, Kasım 91. 1440 Hicri Cemaziyelahir 1, 1434 Rumi Ocak 24. Ağaç dikme zamanı. Fırtına. Günün sözü. Ağaç geçmişi geleceğe bağlar, size sabrı öğretir, beraber yaşamanın, birbirine faydalı olmanın zevkini verir. Marcel Prévost. Günün ikinci sözü. Şimdiye kadar milletimizin başına gelen bütün felaketler kendi talih ve geleceklerini başka birinin eline terk etmesinden kaynaklanmıştır. Atatürk. Günün şiiri. Ayna. Kırılınca bir büyük ayna, şarkılar da yarım kaldı. Büyü bozuldu, durdu saatler. Suda suretimiz asılı kaldı. Yoktu, şehirler gezdim, ülkeler. Düşlerim sahipsiz kaldı ve şimdi kim bilir neredeler. Güle güle değdi, solmuş kaldı. Anıları öğütür değirmenler, bir aşk söyleyin ki bana, daha başlarken öl demeler. Kırılınca bir büyük ayna, aşk bitti, şarkılar yarım. Behçet Aysan. Not: Behçet Aysan, Sivas'taki Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te yakılarak can verdiğinde 44 yaşındaydı. Şiirleri sevgi, barış ve duygu yüklüdür. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yeah. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışı Concrete Jungle, Beton Orman adlı parçayla yaptık. Bob Marley ve grubu Wailers seslendiriyordu. Hiçbir güneş bugünümü aydınlatmayacak. Ta tepelerdeki sarı ay, mehtap benimle oynamaya çıkmayacak. Karanlık benim ışığımı kararttı geldi. Ve gecemi, gündüzümü geceme dönüştürdü. Aşkı, sevgiyi nereden bulacağım, kimse bana söyleyemeyecek mi diye. Ve benim hayatım, tatlı hayatım herhalde bir yerlerde bulunmalı, bir yerlerde bu beton ormanın içinde yaşamanın bir hayli zor olduğu bir beton bloklar içinde olmalı diye giden ünlü şarkısını çaldık Bob Marley'in. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano okuyarak bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Çığlık. Bob Marley yoksulluk içinde doğdu ve ilk şarkılarının kaydını stüdyonun zemininde uyuyarak yaptı. Sonra birkaç yıl içinde zengin ve ünlü oldu. Kuş tüyü yataklarda dünya güzeline sarılarak uyudu ve kitleler tarafından hayranlıkla dinlendi. Ama şarkı söyleyenin sadece kendisi olmadığını asla unutmadı. Sesiyle geçmiş zamanların sessiz haykırışını, Jamaika dağlarında iki asır boyunca efendilerini çıldırtan savaşçı kölelerin eğlence ve öfkesini dile getiriyordu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakabiliriz şimdi. 60 milattan sonra 60 yılında bu haftanın günlerinin düzenlenmesi hakkındaki en erken tarih bu. Bir şeyde Pompei'de o ünlü indifanın olduğu Napoli yakınlarındaki Pompei yanardağının indifa etmesinden sonra o Pompei şehrinde bulunan bir grafito duvar yazısında bugünü Dies Solis diye adlandırmışlar, söylemişler. Yani güneş günü, pazar, Sunday İngilizcesi. Bu modern, şimdiki bakışa göre ise bu çarşamba olmalıymış. Ama öyle, tatil ilerlemiştir değil mi? Tabii. Her zaman tatil. Her gün tatil bize. Her gün tatil ama 3 gün olsa daha güzel olur. Neden yani 3 gün olmak? Neden 3 gün olsun? Yetmiyor mu yani o kadar ürettiğimiz bütün insanlık olarak? Yeter aslında, evet. Günümüz zaten sınır giderek kısalıyor. Ve birçok yerde de bu uygulama başlıyor. Haftada 4 gün çalışıp tam maaş almak mümkün mü diye soruyorlar. Ve bu konuyla alakalı olarak Yeni Zelanda'da Perpetual Guardians şirketi uygulamanın öncülerindenmiş. Sene başından itibaren hafta sonu tatilini 3 güne çıkarmış şirket yöneticileri. Uygulamanın başarılı sonuçlar verdiğini açıklamışlar yani. 230 çalışanı olan şirketin tüm personelin dahil olduğu 8 haftalık deneyde stres seviyesi, iş yaşamı dengesi ve şirkete bağlılık gibi göstergelerin önemli ölçüde iyileştiği görülmüş. Güzel. Sen bunu Jeff Bezos'a anlat. 4 günün işbaşı yapan şirketlerde verimlilik değişmemiş ama öyle bir durum var. Ama insanlarda stres yokmuş. Müşteriler de kıskanıyorlarmış. İyi, güzel. Yani peki devam edelim o zaman. 1953'te bugün basın suçlarına sadece sivil mahkemelerin bakmasını öngören kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş. Kanun gereği gazeteciler artık askeri mahkemelerde yargılanmayacaklar. Oh, iyi bari. Ama bu değişti yani 1967 sene sonra bundan zaten darbe oldu. 27 Mayıs darbesi, ondan sonra zaten ona giden günlerde de askeri mahkemelerde yargılanıyorlardı. Ondan sonra da hep böyle oldu. Ben hatırlıyorum, birçok gazeteci askeri mahkemede yargılandı. Hı. 1988'de bugün de basketbolun krallarından Michael Jordan, o kendi imzası olan slam dunk'ı, yani elle basma potaya topu, ta şeyden, serbest atış çizgisinin oradan yapmış ve ondan sonra da kader yürü ya kulum demiş kendisine. Daha doğrusu kader değil de reklam ajansları Air Jordan yapmıştı, ayakkabı mesela. Hı hı. Jordan Hava Yolları adını taşıyordu. Bir de Jumpman, yani sıçrayan adam logosuyla beraber ortalık fevkalade olmuştu. Michael Jordan artık kimse hatırlamıyor nedense ama. Evet. Hatırlatalım. Air Jordan. O ayakkabıları kullanıyor muydun gençliğinde? Pahalıydı. Evet. Günün haberlerine bakalım şimdi. Öncelikle birkaç şeyden bahsedelim. Dünden de kalma. Somali'de El-Şebab üstlenmiş bir araba bombası ve ayrıca silahlı saldırı sonunda en az 12 kişi ölmüş. Hmm. Bir alışveriş merkezinde araba bombası patlamış. Aynı bu pazartesi oldu. Gene aynı pazartesi günü Dubai şehrine bağlı bir limanda Puntland adını taşıyan yarı özerk bir bölge, sahil bölgesi, orada da birisi başını öldürmüş onun. Limanın sahibini öldürmüş yani. Biraz önce bahsettiğiniz Somali'deki saldırıdan birkaç gün önce de Amerika Birleşik Devletleri Eşşebab'a yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirmişti. 24 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini söylemişti. Evet, onu da söylemeyi ihmal etmiştim ben, görmüş olduğum halde bu düzeltme fırsatı da oldu. Evet, ve şeyde İsrail kuvvetleri de insan öldürmeye devam ediyor. 19 yaşında bir Filistinli genci Batı Şeria'da öldürmüş. 19 yaşında Abdullah Tavalba. Daha önce de bir genç kadını öldürmüşlerdi. Bıçakla bize saldırıyor demişlerdi. Bir de bıçak görüntüsü vardı öyle. Ortalıkta dolaşan bir bıçak. Delik deşik edip cesedi de bırakmışlardı orada bu tehlikeli kadını. Şimdi de Abdullah Tavalba, 19 yaşında bir gencin öldürülmüş bir kontrol noktası yakınlarında, bir başka Filistin'de yaralanmış. İsrailli yetkililer de bir şey atmaya çalışıyordu demişler, patlayıcı madde, gelip oraya patlayıcı madde. Çok inandırıcı gelmedi bana nedense. Meksika'da da 10 binlerce kişi bu kartel savaşlarında, uyuşturucu savaşlarında ölmüş olan 40 binden fazla insan varmış. Onları aramaya başlayacaklarmış. Hadi gözü aydın. Öyle Meksikalıların mi? Evet. Aranacakmış. 1100 taşı olmayan mezar bakılacakmış. 26 binde kimliği tespit edilemeyen ceset. Nedir bu? Bu dünyada mı oluyor? Nedir bu yani? Bilmiyorum. Meksika. İnsanlar çok kitlesel bir şekilde hayatını kaybediyorlar. En son Hidalgo eyaletinde 18 Ocak akşamı bir boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucunda insanlar hayatını kaybetmişti. Dün gelen rakamlara göre bu sayı 126'ya yükselmiş. 126 kişi tek bir olaydı. Geçtiğimiz Ocak ayında. Anadolu Ajansı'nın haberi. Evet, bu yani çok tatsız olaylar, haberlerle açıyoruz günü ama maalesef yani dünyanın genel gidişatında da hem şiddetin çok yaygın olduğu hem de kitlesel ölümlerin ortaya çıktığı, giderek arttığı bir durum var. Meksika Başkanı Andrés Manuel López Obrador da bunları, bütün hayatımı bunları bulmaya adayacağım demiş. Bu da iyi bir şey tabii yeni başkanın. Komisyonlar, gerçekliği bulma komisyonları, ortaya çıkarma komisyonu, hakikat bulma komisyonları kuracağını söylemiş. Ve ayrıca da bir onarım, tazminat ödeme sistemi de kurulacağını söylemiş. Bu da işin iyi tarafı, önemli aslında. Bu arada göçmenler de Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmek üzere Meksika'ya gelmeye devam ediyorlar. Ve birçok Meksikalı da bu yollara düşen insanlara konukseverliğini gösteriyor. O konuda bir şey söylenemez yani. O da çok önemli bir şey. Evet, büyük bir dayanışma ve yardım gösterisi var. Zamanla bunu konuşma fırsatı bulamıyoruz olayların çokluğundan falan, ama böyle insani, daha doğrusu bütün evrensel empati ve digergamlık gösterileri, özgecilik gösterileri de insanın değişmez yüzü. Yani doğanın aslında değişmez yüzünü gösteriyor. İşte bunun tam karşısında da iktidarlar ve para babaları var. En son Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırını asker yığmaya devam ettiğine dair haberler geliyordu. En son 3 Ocak tarihinde çıkan habere göre ilave 3750 asker daha göndermiş Pentagon sınır bölgesine. Evet. Ve meşhur konuşmasını da yapmış, ona da değineceğiz tabii. Meksika bu arada Guaido'yu doğrudan tanımayan ülkelerin arasında geliyor, Uruguay'ın yanında. Nadir Latin Amerika ülkelerinden birisi. Bu arada Meksika perverliğim tuttu. Son derece trajik şeylerin olduğu, cereyan ettiği dramatik ve trajik bir ülke. Yeni başkanı umut vadeden konuşmalar yapıyor. Bakalım eylemiyle tamamlayacak mı söylemini, göreceğiz aslında. Şimdi şeyden bahsedelim birazcık. Hava, su durumları. Yalnız bir de yeni bir köşe açmayı planlıyoruz. Belki şey yapabiliriz, yalancının mumu diye. Sürprizi bozdunuz. Onun ilk gösterilerinden bir tanesi de şey olmuş olabilir. Trump meşhur konuşmasını, yani şeyin durumu, birliğin durumu. Aslında birliğin çöküşü durumu dese daha iyi olacaktı. Amerika'dan korkunç yıkımsal haberler geliyor. Fakat o sırada bir de şey açığa çıkmış, bir sızma haber vardı, ilginç bir şey. Trump bir yandan böyle dünyanın gelmiş geçmiş en büyük başkanı benim filan diye konuşmalar yaparken, bir yandan takviminden bir sayfa ortaya çıkmış, birkaç günlük faaliyetini gösteren. Beyaz Ev paniğe kapılmış bunun üzerine. Kendine fazla bir vakit ayırıyormuş. Axios diye bir internet sitesinde sızmış, sızma haber bu. Ve panik baş göstermiş Beyaz Ev'de. O da şu, son 3 ayda yapılandırılmamış bir executive time maddesi varmış. Yani yürütmeye ayrılan zaman. Onu nasıl isterse kullanıyor tabii. %60'ını ona ayırıyormuş. Dünyanın en meşgul ve en güçlü cumhurbaşkanı, zamanının %60'ını, 1/3'üne yakınını yani tamamen tweet atmaya, haberleri okumaya, televizyon seyretmeye ve telefon konuşmaları yapmaya ayırdı, ortaya çıkmış. Yok yok, öyle değil, yalan bunlar filan diye fake news haberleri çıkmaya başlamış. Asıl fake news şu: Amerika Birleşik Devletleri'nde Colorado eyaletinde bir kişi güya kendisine saldıran bir dağ aslanını boğarak öldürmüş. Bundan bahsediliyor. Evet. Yalancının dağ aslanını boğarak, çıplak elleriyle öldürmüş. Saldıran hesabını görür diye. Evet, ben de inanmamıştım ona. Doğru. Dağ aslanını. Dağ aslanlarına da bir hal oldu. Artık insanlarla dövüşemez hale gelmişler. Sormayın, leoparlar da Hindistan'da şehirler inmeye başladı. Açlıktan diyorlar. Evet. Evet, iyi. Tamam, o zaman kötü haberlerle biraz daha devam edelim. Buyurun. Avustralya'da eşi benzeri görülmemiş sel felaketi oldu. Onu da hemen söyleyelim. Yani binlerce kişinin tahliye edildiğini, sokaklarda da timsahların görüldüğünü dün de bahsetmiştik. Haberler devam ediyor, Reuters'dan filan güncelleniyor. Korkunç sıcaklık dalgalarından sonra orman yangınları da oldu. Tazmanya bölgesinde özellikle. Ve devam ediyor. Kıtanın kuzeyinde aniden başlayan çok şiddetli sağanak yağmur eşi benzeri görülmemiş bir sele yol açtı. Hakikaten fotoğraflar baksanız inanılır gibi değil. Yani tamam, bütün Avustralya, Okyanusya kıtası bir birdenbire bir devasa bir dünyanın en büyük gölüne benzer manzaralar arz ediyor. Ve binlerce insanın yaşadıkları bölgelerden tahliye edilmesiyle sonuçlanmış. Uzak bir yer bize ama yani gene de bahsedelim, değil mi? Avustralya'da 109 yılın en sıcak ayı Ocak olmuş. En büyük sel felaketi 98'deki Nuh'un Gecesi ismi taşıyan sel felaketiydi. Ama şimdi onu da aşmış durumda. 7 gün içinde yıllık toplam yağmur miktarı kadar yağış gerçekleşmiş. Vay canına. 7 günde. Bir yılın 365 günlük yağmur yağmış. Böyle hava hiç görmedik demiş. Townsville denen yerin belediye başkanı Jenny Hill, bir kadın. Avustralya Meteoroloji Bürosu da şiddetli yağışın devam edeceğine yönelik bilgilerin geldiğini aktarmış. Bu da Reuters'dan Sputnik kanalıyla aldığımız bir haber. Ardından selin ardından şehirde selle birlikte sürüklenen timsahlar görülüyor. Yılanların da ağaçlarda, kapıların önünde görüldüğü bahçelerde fotoğraflar da vardı. Ordu destekliyor. Fakat artık ölümler de var maalesef. Townsville'de son taşkınların yaşandığı Ross Nehri'nde sele kapılan iki kişinin cesetlerine ulaşılmış. Orada da bir tuhaf açıklama var. 21 yaşındaki Huey Morton ve 23 yaşındaki Troy Matthews'ın, onlar da bölgede alkollü içki satan dükkandan içki çaldıktan sonra polisten kaçmaya çalıştıkları iddia edilmiş. Ne? Ve öyle boğulmuşlar. Dağ aslanları nasıl elle boğuluyorsa bunlar da selden boğulmuşlar. Sel sularında. İşte. Sel sularında boğulmuşlar. İklim değişikliğinin tamamen Avustralya'nın yaz sporları takvimini de alt üst ettiği haberi var. 2018'de en sıcak 3. yılını yaşamıştı ve ortalama 1,14 daha sıcak olmuştu. Celsius olarak. Bu müthiş tabii. Ortalama olduğunu düşündüğünüz zaman akıl almaz şeyler oluyor. 109 yılın, yani ölçmeye başladığı yıllardan bu yana görülmüş en sıcak Ocak ayı vuku bulmuştu Avustralya'da. Evet, ve 2018'de 3. en sıcak yılıydı. Yani çeşitli üniversiteden profesörler, iklim bilimciler falan şey demişler. Bu böyle devam edemez demişler. Yani çeşitli kriket maçları, futbol vesaire maçları, açık Avustralya, açık şeyi de ileride çok büyük engellere uğrayacaktır yani demişler. Şimdi de öyle. Yapılamaz. Düşünsenize, uluslararası bir müsabaka düzenlendiği zaman Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eksi derecelik bir hava sıcaklığından gelip Avustralya'ya gelecek olan sporcuların havadayken, uçağın içindeyken geçirdikleri 100 derecelik değişimi. Evet, eksi 50'den, eksi 47'den. Artı 47'ye gidiyorlar, evet. Böyle resmen yani. Evet yani, ve ayrıca golf topu büyüklüğünde dolular da yağıyor. Yani biraz değişiklik, bir küresel iklim değişikliği olduğunu galiba hissetmek mümkün. Ve binlerce değil, milyonlarca balık hayatını kaybetti. Evet. Oksijensizlikten, yetemedi oksijen. Aynı zamanda deniz anaları daha kıyılara doğru gelip insanlara temas etmeye başladılar. Ya da tam tersi. İnsanlar kıyıya gelmiş olan deniz analarına temas etmeye başladılar. Evet, yani şeyi de söylemişler açıkça, artık yani Avustralya açık tenis turnuvasında birçok maç iptal edildi. Yüksek Alp Ulagay'la da sormuştuk ve bize söylemişti, çok modern tesisler üstünü kapatıyorlar ve gece oynanıyor tenis maçları diye. Evet. Ama ona rağmen de bazı maçların iptal olduğu, yüksek sıcaklıktan dolayı, hararetten dolayı. Yani hiç 47 derece ise hiçbir şekilde dışarıda da kolay çalışamazsınız, hatta hiç çalışamazsınız demişler. Ve bazı yağmur ormanlarını, mesela Queensland'de artık hiç kuruma imkanı olmadan ateşten gittiğini söylemişler. Scott Morrison salı günü Townsville'e ziyaret etmiş başbakan, ama hiçbir şey söylememiş iklim değişikliği hakkında. Ben daha büyük politik şeylerle ilgilenmeyeceğim şimdi demiş. Burada felaket var. Ya, insanların ihtiyacına koştum filan demiş. Fakat şeyi de söyleyeyim ki, Avustralya'nın önemli yazarlarından birisi, tam bir kepazelik olduğunu da ortaya koyan yazılar yazmaya başladı. Elinde, hani bunu hatırlıyor musun, konuşmuştuk. Yani elinde bir kömürle meclise gelip, bakın efendiler, hanımefendiler, beyefendiler, buna kömür derler ve bu bizim ülkemizin en büyük yükselme sebebidir diye anlatırken, hatta bir onu destekleyen yalakalardan birinin de neredeyse burnuna sokacaktı, yalayacak zannettim ben. Of, videoyu evet. Seyrettiğim zaman arkada da bir takım başka yalaka milletvekilleri de aman ne espri ne espri, harikalar yarattı diye gülüyorlardı. Avustralyalı maden şirketi Glencore'un 2018 yılında kömür üretimi de bir önceki yıla göre %7 artmış. Evet, ne güzel değil mi? Evet, çok acayip bir şey yani. Tasmanya yanıyor diye yazmış Richard Flanagan, ödüllü bir romancı. Scott Morrison insanları ekonomik politikalar konusunda korkutuyor, ama farkında olmadığı bir şey var. İklim değişikliğinden korkuyor insanlar, ama yani bütün Tasmanya yanıyor, Tasmanya bölgesi. İklim değişikliği geleceği şimdi geldi ve iktidarda olanlar bize gülmeyi tercih ediyorlar. Gülün bakalım diyor. İktidar böyle güldürür insanı, fakat bizim üzerimize küller, yanan ormanların külleri ve sessizlik yağıyor. Bakalım ne olacak diye. Çok acayip bir durum var yani. Bu arada Antalya'da okullara fırtına ve hortum tatili gelmiş. Önemli bir uyarı. Yani zaten daha yepyeni. Antalya civarında çok ölümlü de hortumlar görülmüştü. Hiç Türkiye'de rastlanmayan şeyler şimdi artıyor. Antalya'nın 5 ilçesinde okullar bugün tatil. Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde bugün okulların tatil edildiğini söylemiş ve dışarı çıkmayın diyorlar herhalde. Vijay Prashad da Brezilya'daki korkunç felaket kapitalizminin izlerini sürüyor. Yazdığı bir yazıda Common Dreams'den aldık onu da. Yani bu açgözlülük, madenciliğin açgözlülüğü, korkunç bir ölüm ve yağmaya yol açtı diyor. Yani yağma dediği, işte bir kere demiri çıkardıktan sonra filizi filan, geri kalanını cehennem çöpü olarak insanların üzerine yıkıyorlar ve onlar artık sacrifice zone denen, yani felaket ülkeleri, yoksulların kaldığı yerler, Brumadinho tamamen göbeğinde oluyor ve büyük şirketler, Kanada'nın da çirkin, karanlık tarafını gösteriyor. Çünkü Kanada şirketi de onun içinde. Belosan adını taşıyormuş. Adı da bak ne güzel, günlük güneş. Belosan. Ya. Belosan, güzel ha, güneş. Anladım. Belosan. Herhalde güzel güneş falan diye çevirebiliriz. O bütün operasyonları da o yapıyormuş. Başka Kanada şirketleri var. Hepsini sayıyor. Barrick Gold, Reunion Gold, Kinross Gold, Jaguar Mining, isimler nasıl? Nice. Largo Resources, cool. Emerita Resources, Equinox Gold, Yamana Gold ve Lee Gold Mining Corporation. Bir de Britanya'dan da Anglo American şirketi ve Avustralya'dan da Mirabella Nickel. Nasıl? Açık Radio. Güzel, bence fena değil isimler. Cool. Cool değil mi? Evet. Evet, yalnız yakında ses seda kesilecek. Çünkü Vail şirketi asıl onun başında. Vail'de yardım edeceğim demiş. Ailelere de yardım edeceğim filan. Yakında sessizlik olur. Ondan sonra bir kere daha gürültüyü işitiriz diyor. Evet. Ne gürültüsü? Uçakların ki, ve şeylerin, uçak değil de 240 tonluk kamyonların gümbürtüsünü, hafriyat kamyonlarının yakında işitmeye başlarız. CMD Caterpillar şirketine ait diyor. Yeni şeyleri, demir filizlerini, atıkları tekrar alıp başka yerlere taşırlar bu fedakarlık bölgelerinden. Feda edilmiş bölgelerde yaşayanlardan diye. Evet, öte yandan da işte şimdi bir ara vereceğiz ama şeyi de söyleyelim, Himalaya tuzunu bilmiyoruz ama Himalaya buzu bitiyor. Sonuçları köyü korkunç olacak. Himalaya tuzu reklamları yapılıyor bu sıralarda. Çok yerinde bir şey. Kaya tuzu. Gayet sağlıklı. Fakat Himalaya'nın buzu bitiyor ve bunun yeryüzü için sonuçları korkunç olacak. Konu buzullar ve dağlar. Bunu da etraflıca şey yapabiliriz. Konuşuruz. Daha sonra internet sitemizde de var zaten bu. Sayfaya koyduk. Aradan sonra yalnız yükselen iklim mücadelelerinden parlak örnekler var. 4 kişi mesela Enbridge petrol boru hatlarını, 3 ve 4 numaralı petrol boru hatlarında durdurdular akışı, vanaları kapatarak. Bir tanesinin soyadı da Yıldırım, Türk olabilir. Yıldırım mı? Evet. Kanada'da ve Kuzey Minnesota'da olan haberlerle böyle aktivizm var. Bakalım ne olacak diye birazdan konuşuruz. Açık Gazete. Don't involve Rasta in your Rasta. Evet, Rat Race, fare yarışı, sıçan yarışı ya da Bob Marley'in doğum günü. Zaten Eduardo Galeano'nun da Çığlık adlı parçasında, hikayesinde anlattığı gibi 6 Şubat onun doğum günü. Ve şarkılarını söylemeye devam ediyor. Açık Radyo. Bob Marley, evet, Açık Radyo'da onun sözlerini çalıyor. Şarkılarını, yani bir ne biçim bir fare yarışı bu diyor. Yani kedi gittiği zaman fareler oynamaya başlayacak. Ben bunun şarkısını söylüyorum diyor. Siyasi şiddet bütün şehrinizi dolduruyor. Rastayı katmayın bu sözlerinizin içine. Rasta CIA filan için çalışmaz diyor. Ben söylüyorum size şu kadarını söyleyeyim. Barış ve güvenlik diyorsanız birdenbire anında şey geliyor diyor. Yıkım geliyor. Bunun adına da kolektif toplu güvenlik diyorlar diyor. Tarihini unutma, kaderini bil ve suyun bolluğunda aptallar susuz kalır. Böyle bir utanç verici insan ırkının bir fare yarışına, race kelimesiyle de bir oyun yapıyor, kelime oyunu yapıyor. Ama bu bir fare yarışından ibaret diyen önemli bir şarkısı, evet, var. Gündelik hayatta da kullanılıyor bu fare yarışı deyimi. Mesela aynı çalışma ortamında sizinle beraber çalışan insanlarla yarışmanıza dayalı ve onları geçmenize dayalı sisteme de aynı şekilde rat race, fare yarışı manasına gelen bir terim kullanılıyormuş, takılmış. Öyle bir isim verilmiş. Hem beraber çalışıyorsunuz hem onu geçmeye çalışıyorsunuz. Evet, işte çok güzel bir düzen kurulmuş. Sen de buna uyarak devam ediyorsun. Felaket kapitalizmi, kapitalosen deniyor. Kapitalosen. Evet, sermayenin insan çağı diye adlandırılıyor ama öyle değil aslında. Maalesef. Şeyden bahsediyorduk biraz önce. Çok umut verici birkaç olay var. Onlardan da bahsedelim. Özellikle bu 4 Katolik işçi. Enbridge Energy Line 3 ve 4'ü kapatmışlar. Vanalarını çevirmişler. Kuzey Minnesota eyaletinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor. Ve fosil yakıt çıkarımından oluyor diye. 4 Katolik işçi. Birinin soyadı da Yıldırım. Tamamen şiddet kullanmayan bir yolla, yani hiçbir şiddete başvurmadan pasif bir direniş sergiliyorlar, sivil itaatsizlik yapıyorlar ve bayağı bir iklim krizine karşı durdurmak için girişen 4 bireyin mücadelesi. Alison Pullman adları, Brenna Cusson Anglada, Michelle Nair Obed ve Daniel Yıldırım. Bunlara for necessity valve turner diyorlar. Valve çevirenler, bu vanaları çevirenler ve necessity zorunluluktan oluyor diyorlar. Bir zorunluluk doktrini var ya, mücbir sebep doktrini daha doğrusu. Yani şöyle ifade ediliyor. Eğer evin yanıyorsa ki o zaman bir ev yanıyorsa içeridekileri kurtarmak için kapı kırmak suç, eve girmek suç, özel eve. Ama böyle bir durumda girersen bu mücbir sebeptir, zorunludur, onun için yaparız diyorlar. Ve bütün yerli Amerikalı'nın rezervasyonlarında bütün temiz su kaynaklarını, yeraltı sularını da mahvedecekler. Aynı zamanda da fosil yakıtlara dayanan bir enerji ekonomisinin bu dünyayı berbat hale getireceğini de söylüyorlar. Çok ilginç, video da koyuyorlar Facebook'ta. Yani grup bir de tabela sergiliyor, pankart sergiliyor. Şu anımız artık benzeri görülmemiş ve acil eylem zamanıdır, başkası düşünülemez diyorlar. Ve orada kapatmışlar işte, pankartı sergiliyorlar. Minnesota'daki polis de artık yeni bu pipeline'lara, petrol boru hatlarına karşı olan aktivistlerin peşinde koşacak, avlayacaklar diyorlar. Hatta askerileştirilmiş bir durum. Öyle haberler de geliyordu. Standing Rock, bunu programımız da var bu konuda. Bir Kemal evet. Berzade ile, yani Dikilen Kaya, Lakota rezervasyonu, Sioux da diyorlar. Kuzey Dakota'da 2016'da başlayan mücadelenin bir parçası. Sessiz kalmayı reddediyorum demiş Yıldırım'da. Bu ölüm ırmağı, ölüm ırmağı diye nitelendiriyor akan petrolü. Büyük göller bölgesinden geçerken bütün bu şeylerden, Kanada'nın boreal ormanlarına da yapılmış muazzam bir saldırıdır demiş. Evet. Bizi de dinleyen fosil yakıt şirketinde çalışan dinleyicilerimiz olabilir. Bakın, yarışacaksanız böyle durumlar var. Neler yapıyorlar işte. İlla rat race bir terimi kullanacaksanız burada sevimli farelerden bahsedebiliriz. Herkes kendi elinden geleni yapabilir bu şekilde. Evet, bir niyet mektubu da yayınlamışlar Twitter'da kapattıktan sonra vanaları. Hoş aslında, bir türümüz, yani insan türü ölümün kapısında duruyor. Çünkü artık modası geçmiş ve şiddete dayalı bir yalan, mitos diyor. Bazı insanlar ötekilerden daha önemlidir diye. Bunu külliyen reddediyoruz, yalanlıyoruz ve biz bu acayip şeyin, petrolün ve fosil yakıtların bize verdiği hayatı değil, bu inanılmaz mucizevi hayat ağının içinde yaşamayı istiyoruz ve total mutlak bir yok oluşa giderken bu mitos hala bazı insanlar ötekilerden daha güçlüdür, zenginleridir filan, hiçbir şekilde bu kendi bahçemizde olandan daha açık değil diyor. Yalanlar vaziyeti. Bakalım ne olacak. Son derece ilginç bir şey var. 3 ve 4 numaralı petrol boru hatlarını kapatmış durumdalar. Hatta çok eski, bu uğurda böyle şeyler yaptığı için uzun süre hapiste de yatan Tim de Christopher'ı da görüyoruz. Şeyler geldi diye tweet atmış. Polisler de geldi. Ama 45 dakika kapatıldı diye de bilgi vermiş. Ama bayağı heyecan verici bir şeyin görüntüleri diyor. Katolik işçiler bu şekilde dünyanın yalanlarına karşı ciddi bir harekete geçiyorlar. Bir de şeyden de bahsedeyim. B planı ya da B planeti gezegeni de yok. Biz yeni yeşil bir düzen istiyoruz diyenler, intihar, iklim intiharını kabul edemeyiz diye yeni bir grupta başlatmış durumda. Daha Trump'ın şey konuşması yapılırken, ulusal sesleniş konuşması, Sunrise hareketi de, Güneydoğuş hareketi, neydi adı? Gündoğumu. Gündoğumu hareketi de bir planı oracıkta sunuyorlar. Hatta içeride, yani o konuşmanın yapıldığı yere, binanın orada da kendi planlarını da koyuyorlar ortaya. Oldukça ilginç ve umut verici gelişmeler de var. Trump'ın ulusal sesleniş konuşmasına geçelim şimdi, ama yeni bölümümüzle birlikte. Yalancının mumu. Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz. Yalancı. Hazırlayan yalancı, Açık Gazete ekibi. Evet, yalancının mumu. Ulusal sesleniş konuşması yapmış. Bekleniyordu zaten. Biraz gecikmişti. İç ve dış politikanın yanı sıra ekonomi, göç konularında neler yapmaya. Bir kere Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin geri çekilmesini nasıl anlatmış? Cesur savaşçılarımıza eve hoş geldin zamanı, demenin zamanı geliyor demiş. Welcome home. Welcome, cesur savaşçılar Suriye'de. IŞİD'in tamamen yenilgiye uğratıldığını savunmuştu ama vazgeçmiş ondan, anlaşılıyor. O bir galiba yalandı. Orta Doğu'daki savaşlara 7 trilyondan fazla dolar, yani para harcadık. Büyük uluslar sonu gelmeyen savaşlar yürütmez demiş. Bu lafı nasıl buluyorsun? Doğru mu sence? Bir daha söyler misin? Büyük uluslar sonu gelmeyen savaşlar yürütmez. Bir daha söyleyin. Evet. 68 müdahale sadece 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi aslında böyle bir tarih. Afganistan? Vietnam. Yani Afganistan'da daha devam ediyor. 2001'den beri, 18 seneden beri. Neyse. Meksika sınırına duvar ve güç konusunda çok güzel şeyler söylemiş. Daha küçük savaşlar mı yürüteceklermiş? Söylemiyor. Yani o duvarın inşasını sağlayacağım. En basit tabirle duvarlar işe yarar ve duvarlar hayat kurtarır. Bunun sayısız örneği var demiş ama ben bilmiyorum bunu. Açık kitapta duvar maddesine bakabilirler isteyen dinleyicilerimiz. Çin'in istihdam ve servet hırsızlığına bir son vermeli bu anlaşma demiş. Ticaret savaşı ve en güzel şeylerinden bir tanesi kürtaja sınır getirmiş. Çünkü ne demiş? Tanrı'nın bahşettiği hayatı korumalıyız demiş. Nasıl? Anne, bebeklerin karnında acıyı hissedebildiğini söylemiş. Bu bilimsel bir gerçek herhalde. Tanrı'nın bahşettiği hayatı korumalıyız. Yani kürtaj olmaz demiş. Kuzey Kore ile müzakereler konusunda da ben olmasam savaş çıkardı demiş. Trump inandırıcı buldun mu? Daha bitmedi tabii şey yalancının programımız. Şimdi çok güzel şeyler söyleyeceğim. Benim de var elimde bir tane. Ha, sizin zaten önünüzde olan habermiş. Öyle mi? Evet. Taş makas kağıt yapalım, kazanan kazan ilk söylesin. Belçika'da bakan istifa etti. Jok Şovil, Şovil, Şavil, Şovil. Skavflige. Skavflige? Schaufliege. Joke Schaufliege. Joke Schaufliege. Ülkede iki aydır devam eden ve on binlerce kişinin katıldığı çevre protestolarını komplo olarak nitelendirmiş kendisi. Ve katıldığı bir radyo programında istihbarat servislerinden bilgi aldığını söylemiş ve çevrecilerin düzenlediği protestoların komplo olduğunu iddia ederek çevreci protestoların çoğunun önceden kurgulanmış bir planın parçası olduklarına dair hiç haberleri yok diye açıklamasını yapmış. Ve ardından partisi de özür dilemek yetmez, istifanı ver kardeş demişler. Flander millet ve Flander bölgesinden dört bölge mi ne var? Yani dört bölgenin hepsinin ayrı çevre bakanı var. Buradaki işte Flander bölgesinde yapılan şeylere gençlerin evet, harika gösterileri var. Bir yerde 35 bine kadar vardı. Belçika'nın dört bir tarafında yapılıyor. Yalnız Belçika'nın da değil tabii. Almanya'da, İsviçre'de, Avustralya'da özellikle Greta Thunberg'in 15 yaşındaki İsveç parlamentosu önündeki gösterilerinden sonra ortalık tamamen müthiş bir ayaklanmaya dönüşme şeyi gösteriyor. Hatta Brüksel'de 2 hafta önce 35 bin çocuk katılmıştı. Fakat kadın böyle şeyler söylemiş işte. Çok ilginç aslında. Bayağı yani ben sadece hortlakları gören ben değilim. Bana istihbarat servisi Belçika MIT'i söyledi demiş. Milli İstihbarat Teşkilatı. Bunlar bir yerden talimat alıyor bu çocuklar dedi demiş. Sonra bunu inkar etmiş. Yani biraz fazla ileri gitmiş olabilirim demiş. Çok da az uyuyorum biliyor musunuz demiş. Gazı mı varmış? Yok. Çok zor düşünüyorum demiş. Yani fracking bu zor şartlarda çalışıyorum. İklim değişikliği bu şartlar altında zor oldu demiş. Ağlamış, gözyaşlarını tutamamış. Yani Brüksel'de, Liège'de, Namur'da ve Leuven, nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama Leuven şehirlerinde de olmuştu. Sokaklara doluşmuşlardı. İstifa etmiş ama. Evet. Bu büyük bir zafer yani. Konuyla doğrudan alakası yok. Köşemizle de hiçbir alakası yok ama Türkiye'deki Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bembeyaz kumları ve turkuaz rengiyle göz kamaştıran tabiat harikası Salda Gölü'nün imar açılması veya etrafının betonlaştıracağı şeklindeki iddialar asla doğru değildir demiş. Öyle mi? Evet, böyle bir adımın atılması söz konusu olamaz. Aslında anlatmak istediğimiz bunun tam tersi demiş. Bungalovlar galiba betondan olmayacak. Ya da millet parkını organik malzemeyle yapacaklar, bilemiyorum. Salda Gölü'nün doğal haliyle kalması için bir koruma hamlesi başlattık. Salda Gölü'nün kıyısında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmeyecek demiş. Salda Gölü'nün etrafını tamamen kapatsalar ve insanların girişini yasaklasalar olmaz mı? etrafını değil, bence Salda Gölü'nü olduğu gibi fanusun içine koymalılar. Daha iyi bir fikir değil mi? Evet. Plastik. Plastik fanusun ama, içine. Ama şey, tabii şeffaf. Organik olacak. Plastik. Evet, organik plastik. Organik. şeyde de Britanya'dan da çok acayip bir haber var. Britanya'nın kirli havası çocukları artık tamamen bakım odalarında, acil servislerde süründürüyormuş. Müthiş bir haber var. Yani Matthew Taylor imzalı. Mesela Portekizli göçmen bir aile çocuğunu alıp 5. krizi geçirdikten sonra kirli havadan götürmeye karar verdim. Portekiz'e döneceğim, başka çare yok. Ben bir hemşireyim, anlıyorum demiş. Yani oksijensiz kaldığını, çırpındığını çocuğumun, küçük kızımın, bu böyle olamaz demiş. Fakat yani Guardian gazetesi hoş bir gazetecilik yapmış. Ve 4 saat bu acil servislerde, özellikle solunum yolları servisinde kalmış, izlemiş. Haddi hesabı yokmuş gelen çocukların ve kimisi kalp krizi geçiren çocuklar filandan bahsediyorlar. Evet. Ama doktorlardan biri de demiş ki yani çocuklara da şimdi iyi olursunuz giderseniz daha iyi olur diyemem demiş. Fakat büyük bir mücadelede başlatmaya karar vermişler. Bütün şeyler, çünkü tedbirleri alıyoruz demelerine rağmen bir tek dizel araba yasaklanmadı. Arabaların girmesi hiçbir yere yasaklanmadı. Gidiyor öyle. Ama Almanya'daki kirli hava durumuna doğru, Avrupa Birliği'nin hava kirlenme limitlerine karşı Alman bakan, Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ne demiş? Avrupa Birliği'ne bir mektup yazmış. Yok böyle bir şey demiş. Avrupa Birliği'nin azot dioksit limitleri hiç böyle bir şey söylemiyor demiş. Yok böyle bir tehlike demiş. Almanya'da hoş değil mi? Köyler ayrıca sağcı bir Peter Liese diye sağcı bir milletvekili Avrupa Parlamentosu'nda da konuşacakmış. Ben doğru söylüyor demek istemedim sadece, ama yani Brüksel'deki sorumlular da dinlemeli demiş. Biz Avrupa Birliği'nin çevre politikasına destek istiyoruz, destek vereceğiz ama manalı kriz olursa, nedir bu dizele karşı filan demiş yani. Hoş değil mi? Evet. Çok hoş. Hükümetin Britanya'nın da en zengin adamı, fracking, hidrofracking var ya, kaya çatlatma yöntemiyle şey yapılıyor. Depremler olduğu için birçok bölgede yasaklandı, tekrar yapılamıyor. Ama bunu böyle yaparsa hükümet şey olmaz demiş. Enerji krizi olur demiş. Britanya'nın en zengin insanı tanıyorsun değil mi? Ineos şirketinin başı. Hı hı. Sir, ayrıca unvanı da var. Hı hı, sir. Sir Jim Ratcliffe demiş yani. Ben 4 yıl önce başlattım devrimi. Kaya çatlatma devrimi yaptım demiş. Ama şimdi hükümet engel oluyor ve enerji devrimini tamamlamamıza engel oluyor demiş. Nasıl buldun bunu? Jim Ratcliffe mi? Evet. Hatırlıyorum bir yerden. Nereden Jim Ratcliffe. Ya, Britanya'nın ve dünyanın en zengin insanlarından biri. Ha, petrokimya şirketi iniyorsun başında bulunan dünyanın en zengin İngiltere'lisi. 66 yaşında Sir Jim Ratcliffe'den bahsediyorsunuz. Evet. 28,5 milyar dolarlık bir serveti var. Evet, kraliçe, ama ben onu 21 milyar sterlin olarak ifade etmeyi, Britanya'dan bahsettiğimiz için. Biz dolar üzerinden çalışıyoruz. 28,5 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor. Ratcliffe, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından iş dünyasına katkıları gerekçesiyle şövalyelik ilanıyla ödüllendirilmişti. Ama bundan birkaç ay sonra sağladığı vergi avantajları nedeniyle İngiltere'den ayrılarak Monaco'ya taşınma kararı almıştı. Üzmüştü, çok gözyaşı dökmüştük. Sir, ne yapıyorsunuz demişlerdir muhtemelen. Yok ama şimdi İngiltere'de bir şey krizi mi? Enerji krizi mi yaratmak istiyorsunuz siz bu kaya çatlatma şirketimizin çalışmalarını engelleyerek, yalanlayarak, şey yasaklayarak demiş. İşte böyle yalancının mumu bölümünü saat 9 oldu, kapatıyoruz. Yalancının mumu. Yalancı, yalancı. sana kimse inanmaz. Yalancı. Hazırlayan Açık Gazete ekibi. Kimse kanmaz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Her günaydın, Can günaydın. Günaydın, günaydın ama Ömer Madre'ydi o. Ben Can. Hayırlı sebep, sabahlar. Sebep. Of, bugün herkeste bir şey var. Her günaydın, Can günaydın dedim. Ha evet, öyle mi? Evet. Pardon, ben benim şeyim. Sen herkeste bir şey var derken. Sadece bende bir şey var galiba. Kusura bakmayın. Günaydın efendim. Bu bizim House raporu var tabii ama yani. Ne raporu? Freedom House'un raporu 2019 yayınlandı. Freedom House. Freedom House, evet. Evet, Özgürlükler Evi raporu. Kısaca değineyim bari çünkü taze. Çok iyi olur. Atlatma haber yapıyorsun yani. Yok canım, estağfurullah. Dün akşam yayınlandı. İyi işte, biz daha izleyemedik bile. Peki. Türkiye işte dünya devletleri arasında tabii non-free, yani özgür olmayan ülkeler kategorisinde geçen yıldan bu yana değişmedi tabii bu. Ama yeri Cezayir ile Pakistan civarında, Zimbabwe ile Angola arasında 100 üzerinden 100 en iyisi 31 puanda. Fena değil yani. Buna da şükür. Özgürlüklerin daha da azaldığı ülkeler arasında tabii. Yani ne kadar kıvanç duysak yeridir. Yeridir. Azalma var mı geçen yıla göre, bir irtifa tabii. Kaybı? İrtifa kaybı var mı? Ülkede var evet. Var tabii mi? Tabii yani. O not ediliyor. Evet. Bir benzer bir ülke daha var, irtifa kaybeden ve tek Avrupa Birliği ülkesi, yani özgür kategorisinden yarı özgür kategorisine düşen bir ülke. Can, bil bakalım hangisi? Özgür ol, Macaristan. Bravo. Yes. 10 puan. İşte. Sana 10 puan tabii ya. Macaristan'a değil. Ha, teşekkür ederim. Çalışıyoruz ya. Şurada. Acar muhabirlerimiz görev başında. Acar muhabir Can. Tamam, o zaman ikinci soru geliyor. Şimdi yalnız tabii yarı özgür kategorisine düşmüş durumda Macaristan ama Macarlar çok memnun ve hala Viktor Orban'a oy veriyorlar, oy vermeye devam ediyorlar. Burası sana bir başka bir ülkeyi hatırlatıyor mu? Biraz daha ipucu verirseniz hatırlatabilir. Zimbabwe nasıl? Ben de ipucu vereyim. Öyle mi? Ya yok bir öyle ülke çok ayol, bizim civarlar, sizin iyi bildiğiniz bir ülke bu. Bizim iyi bildiğimiz ülke vatanına suyuna Türkiye olabilir mi? Yok. Can, 10 puan. Gene mi ya, gene mi? Teşekkür ederim. Evet, şimdi gelelim bugün işlemek durumunda olduğumuz konuya. Bu Yunanistan-Türkiye ilişkilerine ve Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın dün başlayan ve bugün de devam eden ziyaretine, olur mu? Tamam. Yani ilginç tabii. Bir takım yeni ilkler var bu seyahatte, bu ziyarette ortaya çıkan, yani Türkiye'nin diplomatisi açısından iyice faş olan ilkler var. Ziyaret ve dün Ankara'daki görüşmelerden bir şey çıktığını söylemek mümkün değil tabii. Yani herkes, yani iki tarafta malum pozisyonlarını tekrar ettiler ve öyle pek fazla da bir gelişme olmadı ama biz gene de bir bakalım neler konuşuldu. Bir kere her şeyden önce taraflar aynı dili konuşmuyor. Şimdi Yunanistan uluslararası hukuktan, mesela Lozan gibi antlaşmalardan, iyi komşuluk ilişkilerinden hareket ediyor ve sorunları bu çerçevede masaya yatırmaya çalışıyor. Türkiye'nin hükümeti ise uluslararası antlaşmalar dahil ki Lozan tabii en başta, her şeyin konuşulabileceği, her şeyin açık olduğu, her şeyin pazarlık edilebileceği ve müzakere edilebileceğini iddia ediyor. Böyle bir şey yok tabii, böyle bir dünya yok. Yani dolayısıyla aynı dili konuşmuyorlar. Mesela uluslararası hukuk normları dan bahsediyor Yunanistan. Ne normları? Uluslararası Ömer bana tuzak kuruyorsun. Affedersin. Evet. Burada mesela pek bilinmeyen bir nokta var. Bu münhasır ekonomik bölge, exclusive economic zone denilen, yani modern deniz hukukunun en temel araçlarından biri. Yani dünyada bunu bunu imzalamayan, yani münhasır ekonomik bölgesini belirlemeyen ve diğerlerinin bölgelerine tasallut eden iki ülke var. Can. Hadi bakalım. Ya. Biri Türkiye, öteki. Biri Türkiye, bravo, 10 puan. Münhasır. İkincisi. Amerika Birleşik Devletleri. Öyle mi? Stratejik ortağımız. Ama artık ben de yarışmaya dahil oldum. Yani, evet. Teşekkür ederim. Yani böyle ülkeler var. Yani biz uluslararası hukuk normlarını takmayız diyenler. Tabii bunlarla konuşmak kolay değil. Evet. Şimdi bir ilkten bahsettim tabii bu müzakerelerde. Yunanistan tarafı ve yani Türkiye ile diyalog kuran, kurmaya çalışan ülkelerin hepsinde bu tip uluslararası ilişkiler Dışişleri Bakanlığı nezaretinde cereyan ediyor biliyorsunuz. Fakat Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de artık Dışişleri Hariciye namı diğer, yani o bir Osmanlı kurumudur hatırlatalım, tamamen marjinalize ve her kararı saray veriyor. Ve burada da bu dengesizliğe mükemmel bir örnek çıkmış dünkü istişarelerden, görüşmelerden. Kıbrıs. İlk defa 1970'lerden bu yana herhalde ilk defa Türkiye tarafı, ya bırakın bu BM'yi, AB'yi, ABD'yi, şunu bunu falan, gel koçum bu, biz aramızda çözelim bu meseleyi demiş. Allah Allah, ilginç. Ya biz aramızda anlaşalım Kıbrıs konusunda, işte Yunanistan'la Türkiye, sonra onlara bildiririz. Hani var ya iş bitirici var ya, hani bu şu hani sansür yasasını filmcilerin alkışlarıyla kabul ettir ve hani Yılmaz Erdoğan da çıktı, ya biz anladık şimdi bu Cumhurbaşkanlığı ne işe yararmış falan dedi ya çocuk. Tam o yani. Ya biz aramızda bu işi öyle bir işte altak geberkiyle bir el sıkışırız Kıbrıs konusunda. Tabii çıplak ne olduğunu şaşırmış. Yani bir kere bahsedilen ülke bağımsız bir ülke biliyorsunuz. Adı da Kıbrıs Cumhuriyeti. Türkiye'de GKR, YKZ falan diyorlar ya. Evet. O bir ülke. Avrupa Birliği üyesi bir ülke, evet. Üyesi bir ülke, evet evet. Ya onun üzerinden pazarlık ediyor. Ya gel biz aramızda bitirelim işi falan demiş. Tabii o da olur mu canım? İşte Birleşmiş Milletler, şu bu uluslararası falan. Yani ya akıl alır gibi değil, lafından nefret ediyorum ama yani bu bir ilk ama. Yani Türkiye diplomatisi açısından bir ilk. Ama şeye rastladı tabii, bu kadar açık bir şekilde Yunanistan'a denk geldi. Ama bu hep sürüyor. Yani bu Cumhurbaşkanlığı sistemi var olduğundan bu yana süren bir ilişki biçimi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile, Rusya ile falan ilişkiler hep böyle gidiyor. Hatırlarsınız bu Putin'le görüşmeler konusunda bir rakamlar çıktı. Ben unuttum, 30 mu 40 mı 50 mi ne bir belirsiz. Orada görüşme, burada görüşme, devamlı telefonlar falan, tabii böyle bir, ama hiçbir altyapı olmadığı, kayıt olmadığı, ne konuşulduğu belli olmadığı ve takip, fikri takip olmadığı için bir sonuç çıkmıyor. Devamlı telefondalar. Bir telefon ediyor, hadi şu meseleyi çözelim diyor, öbürü de ha diyor falan. Yani hakikaten bir çok değişik bir diplomasi yapma biçimi Ömer. Sen bilirsin bu işleri harici mülkiyeli olarak. Evet. Şöyle bir açıklama yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tarihi Çengelköy Çınaraltı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla 1,5 saat dertleştik, sohbet ettik, çaylarımızı yaptık demiş, içtik demiş. Bu açıklamanın sonunda da Sayın Putin ile ayın 14'ünde Soçi'de bir araya geleceğiz ifadelerini kullanmış. Yani yakın zamanda tekrar bir araya geleceklermiş. Paket haline sizin istediğiniz gibi yok. Çünkü şey yok yani arka, yani bir Türkiye açısından özellikle ya Rusya için orada devasa bir Dışişleri Bakanlığı var. Başında da fevkalade önemli bir siyasetçi var yani. Lavrov. Yani onlar ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Ne istediklerini de gayet iyi biliyorlar. Bilmeyen taraf Türkiye. Yani yani doluya koyuyor, almıyor. Boşa koyuyor, dolmuyor falan. Yani. Neyse. Devam edelim dünkü müzakerelerden. Bu Ege Denizi'ndeki hava sahası ihlalleri biliyorsunuz. Yazın turistlerin tepesinden uçan F-16'lar falan. Şimdi Yunanistan bu 6 ila 12 aylık bir moratoryum teklif etti Ankara'ya. Yani bu uçuşları durduralım. Dogfight diyorlar ya buna. İddialaşı. İddialaşı deniyor Türkçe'de. İddialaşı. Ondan sonra burada top tacı atılmış öyle anlaşılıyor. İki eski asker olan iki savunma bakanı aralarında görüşsün demişler. Bakalım. Yani diğer bir konu daha vardı. Gene bu 12 mil uygulamasıyla alakalı. Teknik bir konu bu. Yunanistan İonya Denizi'nde ve Adriyatik'teki karasularını 12 mile çıkarıyor. Yani İtalya'yı ve Arnavutluğu bilgilendiriyor bu konuda. Girit civarında ve Ege'de böyle bir şey yapmayacağını söyledi Ankara'ya. O da onlardan not ettiler ama bu sadece Yunanistan'ın iyi niyetiyle ve alakalı bir şey değil. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri de oralarda Ege'de ve Girit'te çıkarma sakın 12 mile çünkü uluslararası su kalmıyor. Evet, gemileri geçirecek. O zaman ortay hat denen işte çok eski klasik yöntemler. Sen bilirsin sen bu konuda bir çalışma yapmıştın değil mi? Yani evet çok az ama yani ortay hat belirlenmek zorundadır. Başka türlü çözülemez. Sadece savaş tabii olur yoksa. Şimdi bir de Kıbrıs, bir nazik mesele daha vardı bu Kıbrıs karasularında fosil yakıtı arama meselesi. Tabii burada yani hiçbir orta yol bulunamadı. Yani konuşulmadığı bile belli değil. Çünkü çok bu nazik bir konu. Ama tabii bununla bağlantılı olarak bu Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında imza aşamasına gelmiş olan bu stratejik askeri işbirliği anlaşması meselesi var. Bu çünkü bu o fosil yakıtlarla çok yakından alakalı. Bunu işlemiştik hatırlarsınız. Evet. Türkiye medyasında sözü dahi edilmiyor bu Amerika Yunanistan anlaşmasının. Buna daha sonraki aşamada İsrail, Kıbrıs ve Mısır da katılacak. Bir nevi sento demiştim hatırlarsınız. Bu çok ikircikli, çok nazik bir konu tabii. Bir yerde duruyor. Bununla bağlantılı olarak Türkiye'de yine pek medyaya yansımayan bir yeni bir stratejik kavram var. Yunanistan'da bu çok sık kullanılıyor. Mavi vatan meselesi. Duydun mu bunu Can? Mavi vatan. Ya neresi mavi vatan? Maldivler. Bak şimdi aklın salda gölü bilmem ne okuyorsun o Twitter'larda. Ne yapayım? Evet yani. Etkileniyorum. Yok. Mavi vatan. Mavi vatan Ege. Ege. Etrafındaki denizler. Mare Nostrum da değil. Anladım. Ya mavi vatan. Ya mavi vatan. Bu hiç kullanılmıyor. Bu aslında Türkiye'nin yeni bir stratejik konsepti. Bunu bu şekilde değil ama ucundan kenarından dile getiriyor Hulusi Akar, Savunma Bakanı. Ve bu tabii Yunanistan'ın mavi vatanıyla tabiri caizse üst üste geliyor. Aynı mavi vatan yani. Yunanistan'ın bayrağı da mavi zaten. Mavi ve beyaz, evet. Evet. Yani bu bunları hep bir kenara koymak lazım. Bütün bu ala vala toplantılar, işte sırıtmalar, el sıkışmalar falan. Yani burada çok ciddi sorunlar olduğu gibi duruyor. İki nokta daha ele alındı. Bir tanesi bu Hevelyatı'daki meşhur Ortodoks semineri. Bunu herkes Rum semineri, Yunan semineri falan zannediyor. Alakası yok. Bu Ortodoks semineri, yani Ortodoks dünyasına din adamı yetiştiren bir kurumdu 1971'de kapatılan. Yani bu sık sık bu işte Yunanistan açılsın diyor öbürü. Ve nitekim açarız canım kolay demiş. Siz yeter ki şu müftü işini halledin. Ne alakası var yani? Müftü meselesi Batı Trakya'daki bir sorun, evet. Atanmış müftüyle seçilmiş müftü meselesi. Ancak bu oradaki Türk veya Müslüman azınlığı ilgilendiren bir konu. Bu öbürkü koskoca Ortodoks dünyasını ilgilendiren bir konu. Sen milyar insanı, yani Heybeli Adası'ndaki ruhban okulunu da 1972'den beri kapalı. Onu Fener Rum Patriki Bartolomeos'ta da Ekümenik Patrik diyoruz. Ekümenik, evet. Patrik, evet. O ziyaret edecek. İlk Yunan başbakanı sıfatında kazanacak diye yazıyordu Deutsche Welle'den şey. Stelio Berberakis. Ne oldu? Oluyor mu? Bugün ziyaret. Bugün ziyaret. Belada, evet, Ruhban Okulu veya Ortodoks Semineri. Bu ilk değil tabii, şey, Venizelos ziyaret ediyor daha önce. Öyle mi? Evet. Ama yani bu sembolikti tabii. Aziz Fotias'ın günü münasebetiyle bir tören olacak galiba bugün. Evet, okulunda tarihi kütüphanesi var işte orada. Dünyanın, Türkiye'nin en eski kütüphanesi olarak biliniyormuş. Ben de gezme fırsatım olmuştu. Çok ilginç bir yer yani. Valla madem en eski kütüphanesi sıfatını hatırlattın, ben de bu meyanda bir şey hatırlatayım. Türkiye'nin en eski kurumu Ekümenik Patrikhanedir. Evet. 1453'ten bu yana geliyor. Yani. Evet, bayağı eski. Biraz evet eski. Şimdi bir diğer konu daha var. Bu bizi yakından ilgilendiren bir mesele. Mülteci meselesi. Bu 8 asker yine temcit pilavı gibi gündeme geldi. Biliyorsunuz işte vermediniz de şuydu buydu falan. Çipras'ta valla işte bizde kuvvetler ayrılığı vardır, öyle bir kavram vardır. Ondan sonra bunlar mülteci iltica talebinde bulundular. İncelendi ve kurullar bunların ilticaya hak kazandıklarını söylediler. Yapabileceğim bir şey yok dedi. Çıktı işin içinden. Fakat aynı gün gazetelerde bu 8 askerin başına yakalayanlar için ödül kondu. 100'er bin euro Türkiye tarafında. Ya. Öyle mi? Biz onu atlamışız. Biz sabah akşam Star ve Yeni Şafak gazetelerinde mi göreceğiz bunu? Muhtemelen. Yani resimleri var. Hani aranıyor var ya. Hani şu, Wanted. Bound wanted. Evet. Ama işte Çipras şey demiş, yani Yunanistan bir hukuk devleti olarak yargının aldığı kararlara saygı göstermek durumundadır demiş. Ne demiş? Ne devleti? Hukuk. Guguk. Evet. Şimdi aynı minvalde anlaşılan o ki Ankara'da, yani Türkiye tarafı mülteci meselesinden de rahatsız olduğunu söylemiş. Yani oraya Yunanistan'a giden mültecilerden bahsediyor. Yani, artık ne dediyse çok mu gidiyor, onları geri mi yolla dedi falan, belli değil tabii. Yani bir de bunların kaydı maydı da yok yani orada sarayda 3-5 kişi işte nasıl not tutuyorlarsa, dışişleri var mı yok mu, birini yolluyordur herhalde adet yerini bulsun diye. Ama Neyse durum bu. En son çok çok önemli kararlar alınmış. Sıkıdır. Ekonomik ilişkiler. Ekonomik ilişkilerde bu Selanik-İzmir arasında feribot, arabalı vapur konacakmış. 20 senedir konuşuluyor bu. 20 belki daha fazla. Artık koyacaklarmış demek ki. Öyle düşünelim. Dolu kısmından bakalım. Yok canım, yani ne Türkiye'nin ne Yunanistan'ın böyle bir parası var. Niyeti olduğundan da şüpheliyim. Ha, buna bir de hızlı tren eklenmiş. Fakat Can, sen hızlı trenin Türkiye'de ne anlama geldiğini bilirsin. Evet efendim, maalesef. Evet, bu kanayan bir yara, evet, Türkiye'de. Maalesef. Son bir konu var. Bu yine Can'a bir quiz. Yani çünkü bu görüşmeden yani tamamen yani dostlar alışverişte görsün, çiprat seçime gidiyor biliyorsunuz, biraz onunla alakalıydı. İşte Türkiye'ye gittim, onları yumuşattım falan diyebilmek için. Ondan sonra yani bir şey çıkmadı, çıkmazdı zaten böyle toplantılarda. Fakat bir ortak noktaları vardı, bunu atlamışlar. Uluslararası bir nokta bu. İkisi de bu aralar çok gündemde olan bir ülkeyi ülkenin başkanını destekliyor. Bununla ilgili konuşmadılar. Neden? Tamam. Maduro. Maduro. Maduro. Bravo. Maduro. Ya 10 puan. Ya bugün evet. Biraz bugün öyle. Çok parlak bir evet. Gününde Can. Evet. Hakikaten bu kadar acar olur ya. Ve? Evet. Maduro'yu atlamışlar. Yani dünyada nadir Maduro destekçilerinden biri Türkiye ile Yunanistan. Evet. Maduro Çorum'a altın getiriyor. Yunanistan'a bir şey getiriyor mu peki? Böyle işbirlikleri yok. Yok. Etik açıdan. Öyle, cami gönülden. Anladım. Biz evet. Türkiye gibi aynen. Bir benzer şey yok. Evet. Yok, karşılığı olmaz olur mu canım? Türkiye'nin var, Yunanistan'ın yok. Ha, var mı Türkiye'nin? İyi peki. Gönül birliği var, evet. Madem Venezuela dedik, o zaman şu vaktimiz de azalıyor. Evet. Ve mülteci meselesi de bu Venezuela'nın ne halde olduğunu bir hatırlatmakta fayda var. Sadece siyasi bir mesele değil. En son rakamlar, yani 2018 sonu rakamlarıyla resmi uluslararası rakamlar bunlar. Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Uluslararası Göç Ajansı Birleşmiş Milletler'in ortak rakamları 3 milyon. Yani nüfusun %10'u iltica etmiş durumda. Ağırlıklı olarak Güney Amerika ve Karayiplere tabii. Rakamlar hakikaten ürkütücü. En fazla Venezuelalı mülteci alan ülke Kolombiya. Kolombiya, evet. Ardından Peru. Kolombiya 1 milyon mertebesinde aşağı yukarı. Peru arkadan yarım milyon. Ekvador 220 bin, Arjantin 130 bin, Şili 100 bin, Brezilya 85 bin. Yalnız bu Brezilya kapısı nispeten yeni açılmış. Günde aşağı yukarı 1000 kişinin geçtiği söyleniliyor. Daha uzak ülkelerde de var tabii. Bu Panama'da mesela, Karayipler'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde var biraz. Fakat yani bu bir çok ciddi kanayan bir yara. Şimdi bu meselenin ne anlama geldiğiyle ilgili bir yorumda bulunmak istiyorum. Amerikan basınında bu Amerika'nın olası askeri müdahalesi ve o küstah Trump'ın küstah laflarıyla bağlantılı olarak bir takım yazılar çıkıyor. İşte Maduro, yani Venezuela'daki durum o kadar da kötü değil, İşte insanlar memnun falan diye bir takım palavra yazılar çıkıyor. Şimdi bunların dikkate almadığı bir kitle var. Yani insanlar memnun değil hesabı yaparken bu 3 milyon insan, nüfusun %10'u. Onu evet, çok ciddi bir rakam. Ve bunlara kimse sormuyor ya, siz memnun musunuz değil misiniz? Adam gitmiş zaten. Yani burada memnunsuzluksa gidin onlara sorun, öyle değil mi? Yani nedir bu durum diye. Ve sokağa dökülenler, yani yollara dökülenler ve mücavir ülkelere iltica eden Venezuelalılar, öyle zengin bir elleri yağda bir elleri balda Venezuelalılar falan değil, bildiğin yani aç bir ilaç ve sadece siyasi değil, iktisadi nedenlerden de canını kurtarmak üzere başka ülkelere giden insanlar. Yani. Evet ve yani bu mülteci meselesi son derece bir yandan duvarla, Meksika'daki duvar şeyiyle, Trump gene ulusa sesleniş konuşmasında ondan tekrar bahsetmiş, duvar çok iyidir diye. Bir yandan Venezuela'dan hiç bahsetmemiş ama sanıyorum oraya da asker göndermesi an meselesi gibi bir hava yaratıyor. Vallahi zor galiba, çünkü çok büyük tepki var yani, evet. Avrupalılar falan da devrede, bakalım ne olacak. Tabii de adamın sağı solu belli olmaz. Yalnız bu State of the Union konuşmasında, işte ulusa sesleniş dinlenme, neyse, orada bahsetmediği bir konu var Ömer, biliyorsun değil mi? Nedir? Can. Nedir efendim? Super Bowl. İklim değişikliği. Ha, iklim değişikliği, pardon. Hmm, Allah, ne değişikliği? Yani evet, bir açık mektup da var, belki senin programın ardından onu da ele alabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen aktivistler, ilim insanları, yazarlar, sanatçılar da kuvvetle karşı çıkan bir mektup yazmışlar bu. İltica arayanların korunması, haklarının korunması bize, tabii, bizim evet, için göçmenler bu, hoş geldi evet, diyor. Önemli bir açıklama ama üzerinde... Tabii tabii, bu çok önemli bir nokta. Yani Türkiye için de geçerli bir şey. Bu bir lütuf değil, hak. Yani evet, bunun altını her zaman çizmek lazım. Bu uluslararası kaidesi olan bir hak üstelik. Evet evet, aralarında çok önemli isimler var. William J. Barber, rahip, Noam Chomsky, evet, Nura Erakat, Tom Morello gibi müzisyenler var, tanınmış. Güzel bir mektup yani. Çok sayıda. Evet. Sonuna geldik. Bu Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri ...den bahsedecektik ama... ondan da daha biraz daha vaktimiz olacağı için... Evet. Var ama yani şey... ...kötü habere şimdilik... ...şimdiden hazırlamak lazım tabii herkesi... ...yani bu popülist... ...sağ denilen... ...işte içinde envai çeşit... ...yani totaliter, faşist, faşizan... ...abuk sabuk... ...partilerin bulunduğu... ...sağ... ...bir grup kuracak ve ikinci grup haline evet, geliyor... Çok yani, endişe evet, verici bir şey. Evet. Peki bitirirken biz de sana küçük bir yani armağan sunalım dedik ki, yani bu kapalı kapılar ardında cereyan eden görüşmeleri ancak falcılarla çözebileceğimizi düşündük. En mükemmel, doğru. Glicaria'dan da Pigasse Magisses çalacağız. Evet. Şey diyor şarkıda, ben işte cadılara gittim, iskambil falı açanlara. Bir baktım, aha, sen bütün bu gecelerde neredeydin diye bulmak için. Gördüm orada diyor, falcılar gösterdi, bir maça kızıyla yatıyormuşsun. Bayadanın yanısının yanında diyor. Evimizi yakıyorsun, küle çevireceksin ama ben senin çılgınlığını düzene koyacağım. Kahve falı bakanlara da gittim, hepsini halledeceğim diyor. Glicaria'dan nasıl şarkı? Pigasse Magisses. Mükemmel tabii, işimiz ona kaldı tabii. Can seçti. Türkiye'nin iç ve dış politikası artık böyle yani. Evet. Külliyen. Külliyen. Evet. İşte böyle. Hadi çok teşekkür ederim. İyi sabahlar. Σε χαρτορίχτρες χθες να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες. Είδα μια γόησα τα μας παθάτη να είναι στο πλάι σου σε ένα κρεβάτι. Βάζεις φωτιά στο σπίτι μας και θα το κάνεις τάχτη. Μα θα τις βάλω γρήγορα τις τρελές σου σε τάξη. Πήγα σε μάγισσες, σε χαρκορίτρες, να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες. Σε καφετσούδες και μου πανέπλεξες με πελαλούδες. Κι είδα τη γόησα με στο φλιτζάνι να θέλει μάτια μου να με ξεκάνει. Βάζεις φωτιά στο σπίτι μας και θα το κάνεις τάχτη. Μα θα τις βάλω γρήγορα τις τρέλες σου σε τάξη. Πήγα σε μάγισσες, σε χαρκορίχτες, να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες. Σε μάγισσες, σε χαρκορίχτες, να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi, Açık Radyo 94.9 ve açıkradyo.com.tr internet adresinden de yayın yapıyoruz. Saat 9.38 ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce Cengiz Aktar'la da konuştuğumuz konuyu biraz daha sürdürürsek, bir açık mektup yüzün üzerinde düşünür, sanatçı, aktivist, akademisyen, yazar tarafından bir açık mektup geldi ve Başkan Trump'ın mültecileri ve iltica arayanları dışlaması, onları korkutması, ürkütmesi ve hatta şiddete maruz bırakması, kuvvet kullanılmasını şiddetle kınıyoruz ve biz kuvvetle kınıyoruz ve biz kucaklıyoruz bize sığınan insanları diyoruz. Son derece hükümetin cevaplarıyla verdiği bu tavırla çok rahatsız oluyoruz. Ve son zamanlarda yaptığı askeri personel de zaten son derece militarize olmuş bir sınıra askeri personel de gönderilmesini, asker gönderilmesini ve üstelik de o kamplar, kamp gibi yerlerde tutulmalarından da insanları Amerika Birleşik Devletleri'ne giren insanlara hoş geldin demek yerine onları toplama kampı gibi yerlerinde tutmasına da şiddetle karşıyız, kuvvetle karşıyız diyorlar. Bir istila olarak nitelemesine de Başkan Trump'ın kuvvetle karşıyız ve şunu da kabul ediyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasal, ekonomik ve askeri faaliyetleri Orta Amerika'daki bu duruma oldukça önemli katkıda bulunmuştur. O yüzden insanlar zaten küçük çocukları da bulunan ailelerin kaçmak durumunda kalmaları ve biz şuna inanıyoruz ki diyorlar. insanlar, halklar ve hükümetler, yani Amerika Birleşik Devletleri'deki Amerika Birleşik Devletleri halkı ve hükümeti sadece kendimize karşı sorumluyuz. Sanılmasın, sakın böyle sanılmasın, biz bütün dünyaya karşı sorumluyuz aslında diye, sorumluluk temel kavramlarından, etik kavramlarından bir tanesini dünyanın tekrarlıyorlar ve biz şuna inanıyoruz diyorlar, bütün insanlar nereden gelirlerse gelsinler ve nereye gitmek istiyorlarsa gitmek istiyorlarsa serbestçe hareket edebilmeli, bir hareket serbestliğine sahip olmalıdırlar ve başkalarına da çağrıda bulunuyoruz. Bizimle dayanışma ve bütün mültecilere ve iltica arayanlara, sığınma hakkı arayanlara destek ve dayanışma göstermek için başkalarını da çağırıyoruz diyorlar. İşte 100'ün üzerinde, 115 galiba isim var. Noam Chomsky, Massachusetts Institute of Technology, MIT'den rahip William J. Barber 2 var. Repairers of the Breach diye bir kuruluşun şeyi, başkanı aynı zamanda. Tom Morello, ünlü bir müzisyen. Kendi grubunun adını unuttum şimdi, Tom Morello'nun. Nura Erakat var. İnsan hakları avukatı, savunucusu. Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, evet. Grubundan Tom Morello. Lisa Lou Tufts Üniversitesi'nden, Phyllis Bennis Institute for Policy Studies'den çok sayıda önemli isim var. Maud Barlow Council of Canadians'dan, Kanadalılar Konseyi'nden, Dave Zirin Nation dergisinden spor editörü, Mike Davis California Üniversitesi'nden, Riverside'deki tanınmış pek çok yazar, sosyolog, araştırmacı ve müzisyen, ressam, hepsi katılıyorlar. Biz mültecilere hoş geldin diyoruz ve Amerika'nın politikasını reddediyoruz diyorlar. İlginç bir durum var. Bunun da devamını getireceğiz. Çok önemli bir kırılma noktası teşkil ediyor dünya için. Türkiye'de ise Barış İşin akademisyenlerin davaları devam ediyor. Bu suça ortak olmayacağız bildirisine imzaladıkları için terör örgütü propagandası suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etti. Dün 10 akademisyenin duruşmaları görülmüş. İnci Özkan Kerestecioğlu, Biriz Berksoy ve Canay Şahin için kararını açıklayan 36. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, akademisyenlerin birer yıl 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmiş. Kararın tamamında hükmün açıklanmasına geri bırakmış. Neden bu? Gerekçesine, terör örgütüne yardım, propaganda yapmak. Propagandası, evet. Üye olmakla birlikte. Evet. Evet, bir son dakika haberi olarak Hürriyet vermiş. Sedat Peker hakkında soruşturma başlatılmış. Barış demişken, Ataşehir'de yaptığı konuşmada suç işlemeye tahrik ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarından soruşturma başlatılmış. Herkes silahlansın, iyi insanların silahlandığı yerde ancak barış olur gibi bir sözler sarf etmişti. Buna dair bilgi alınması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada İşin gerçeği araştırılıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla şüpheli hakkında suç işlemeye tahrik ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan soruşturma başlatılmıştır diyor. Başka bir şey söylenmiyor. Bir başka davada da sorumlular tespit edilememiş ama asker yapmadı deniyor. Lice davası, aradan 20 yıl geçti. Beraat hükmü veren mahkemenin gerekçeli kararında roket saldırısına uğradığı belirtilen polis aracının sadece boyasının çizildiği ifadesi var. Roketle boya sıyırmış mı geçmiş? Bilmiyorum. Olayla ilgili bir PKK'lının tespit edilememesine rağmen sorumluluğun PKK olduğu sonucuna varılmış. Bu da Biyanet'ten bir haber. Yani Ahmet Özmen, davanın avukatlarından biri, bu davadaki cezasızlığın gelecekteki olası ihlalleri de etkileyebileceğini ifade ediyor. yani Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ta 1993'te 22 Ekim'de 14 sivilin, bir askerin ve dönemin jandarma bölge komutanı Bahtiyar Aydın'ın öldürülmesiyle sonuçlanan katliamın yargılandığı Lice davası 8 Aralık 2018'de tek sanık dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı emekli albay Eşref Hatipoğlu'nun beraatiyle bitmişti. Evet. Sorumlunun Hatipoğlu olmadığına karar verince beraat kararında 16 kişiyi kimin öldürdüğü sorusunu da cevaplamamış o zaman. Yani sorumluları bulamadık ama asker yapmadı diyor. Öyle bir şey. İlginç. Davanın müdahalelerinde evet çok tuhaf bir durum. Katliama 13 yaşındayken tanık olmuş olan Lice Adalet Arıyor platformu sözcüsü Şiyar Kaymaz da hem dava sürecini hem de o gün neler yaşadıklarını, o korkuyu hiç unutmadım sözleriyle anlatmıştı. Biyanet'te vardı bu. Şüphelilerin gözaltına alınmasına ilişkin hiçbir belge yokmuş. 11 saat süren çatışmada sadece bir polis memuru zırhlı araç içinde hafif yaralanmış. Bu memurun ifadesi de alınmamış. Yani hangi birlikler katılmış bu şiddetli çatışmaya? Savaş gibi bir durum bu, yerel bir şey. Ama hangi birlikler kaç askerle katıldığı belirsizmiş. Dikkat çeken ayrıntılar bunlar yani, deniyor. Çatışma çok yoğun biçimde ve şehir içinde meydana gelmiş. Buna rağmen gün boyunca da devam etmiş. İkisi asker 16 kişinin şehit olmasına, çok sayıda vatandaşın yaralanmasına, ilçedeki pek çok bina ve araç hasar görmesine karşılık hiçbir terörist ölü, yaralı ya da sağ ele geçirilememiş. Şehir içinde zırhlı araç içinde şehit olan ve yaralananlar dışında şehir içinde yaralanan asker ve polis yok. Olayda yaralanan askerlerin ifadeleri ve adli muayene raporları alınmamış. Sokağa çıkma yasağı ve aramalar 3 gün sürmüş. Hasar gören binaların nasıl hasar gördükleriyle ilgili bir tespit yapılmamış. Ayrıntılı bir tespit. Hangi birlikler çatışmaya kaç askerle katıldı belirtilmemiş. Vatandaşların nerede nasıl öldürüldükleri, yaralıların nasıl yaralandıklarına dair herhangi bir tespit yapılmamış. Ve özel şahıslara ve Depli Belediye Başkanı bulunan belediyeye ait bina ve araçlarda ağır hasarın bulunmasına karşılık asıl hedef olması gereken emniyet ve askeri birliklere ait binalarda hafif hasarın bulunması açıklanamamış. Roket saldırısına maruz kaldığı ileri sürülen Dragon 9 isimli zırhlı araçta, Dragon canavar demek malum, araçta sadece zırh boyası çizilmiş. Öyle görünüyor. İnsan bulunamamış ama 39 ayrı silah izi bulunmuş. Ve ölü ve yaralıları da beraberlerinde götürdü PKK'lılar demişler. Böyle bir şey yani. Öldürülenler arasında Tuğgeneral Bahtiyar Aydın da vardı. Davanın tek sanığı kalmıştı Hatipoğlu. Mağdur avukatları yani bir şey de, bir başkası ölmüş. O karar var. Jandarma Alay Komutanı emekli albay Eşref Hatipoğlu ve Üsteğmen Tünay Yanardağ hakkında taammüden öldürme, halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik ve cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 24 yıla kadar hapis cezası istenmiş olmasına rağmen sanıklar tutuklanmamış. Diyarbakır'dan Eskişehir'e, oradan tekrar Diyarbakır'a, burada terörle mücadele kanunu 10. madde ağır ceza mahkemesi olmadığından dava İzmir'e. Yani Eskişehir, Diyarbakır, tekrar Diyarbakır, sonra Eskişehir ve 13 Haziran 2014'te dava durdurulmuş. Sanıkların yargılanmasının izne tabi olduğunu öne sürerek yargılamayı durdurup izin gerektiğine hükmetmiş. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, o zamanki adıyla 3. Dairesi, müdahil avukatları haklı bulmuş ve davanın durdurulma kararını bozmuş. Evet. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmesine karar verilmiş. Çok tuhaflıklarla dolu bir şey. Sanıklardan Tünay Yanardağ 2015'te hayatını kaybetmiş. Tek sanık Hatipoğlu kalmış. Fakat mağdur avukatları Yanardağ'ın ölümüne inanmadıklarını söyleyerek mahkemeden araştırma talep etmiş. Yani ölüm hakkında da muğlak kalmış anlaşılan ama mahkeme bunu da kabul etmemiş. Evet, Bursa'nın Gemlik ilçesinde askerlik yapan er Gökhan Kılıç'ın nöbet sırasında, 20 yaşında kendisi, nöbet sırasında başına miğferle vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan assubay başçavuş Osman Hancı da askeri ceza kanunu uyarınca kasten yaralamak suretiyle ölüme sebebiyet vermek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Çarptırılmasına da mahkeme cezayı iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl 4 aya düşürmüş. Son sözünde de vicdanen rahatım demiş. Askerin kafasında o zırhtan kozmo ne deniyordu onları? Kompozit başlık da vurarak öldüren miğfer yani. Komutanı vicdanım rahat demiş. Hancı'ya verilen hapis cezasını duyan er Gökhan Kılıç'ın eşi Belma Kılıç da sinir krizi geçirip bayılmış. Eksik bir şey söyledin yalnız. Vurma olayı yok. Öyle bir şey yapmamış. Vicdanen rahatım, tahliyemi ve beraatimi istiyorum demesinin sebebi, yani çoluk çocuğumdan ayrı kaldım. Olay günü başkasının yerine nöbet tutuyordum ve disiplinin gereğini yaptım demiş. Ve ayrıca da kompozit şeyi yerinden çıkarmadan başlığı, miğferi yavaşça kafasına sürttüm demiş. Yani beyin kanamasından ölmüş ama yavaşça sürtme sonucu oluyor. Anlaşılan. 54 gün yaşam mücadelesi vermiş. Yavaşça sürttüğü için. Evet, öyle bir durum var. Bir de Yargıtay uzun süren hukuki sürecin ardından 2017'de aldığı kararın tersi yönde karar verip Eminönü'ndeki Sanasaryan Han'ın mülkiyetinin gene Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna hükmetmiş. Uzun bir şey var. İstanbul'un tarihi hanlarından biri. Türkiye Ermeni toplumunun da gasp edilen en önemli mülklerinden biri. 1895'te Mıgırdiç A. Sanasaryan'ın isteğiyle Mimar Hovsep Aznavur tarafından inşa edilmiş. Okumakta zorluk yaşayabilecek Ermeni çocuklarının eğitimi için kullanılmak üzere patrikhaneye bağışlanmış. Kısa süre sonra Han'a devlet tarafından el konmuş. Uzun yıllar İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılmış. Malum, hatta pek çok işkenceyle de adı geçer. Karanlık işlerle ilgili. Darbe dönemlerinde özellikle sorgu ve işkencelere ev sahipliği yaptığı bilinir. Biyanet derlemiş bunu da. Küçüklüğünden dolayı tabutluk olarak da anılıyor odalarının küçük olmasından. Nazım Hikmet, Ece Ayhan, Aziz Nesin, İlhan Selçuk, Hayk Açıkgöz, Türkiye Komünist Partisi üyesi, Jack ve Vartan İhmalyan, Aram Pehlivanyan, onlar da Komünist Partisi üyesi, siyasi kişiler. Burada işkence gören solcular arasında sayılıyor. 1944'te de ırkçılık, Turancılık davası sanıklarından Abdullah Türkeş ve Nihal Atsız da Sanasaryan'ın tabutluklarında işkenceden geçirilmişti. Şimdi devlete geri verilmiş. Türk Anladım. Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği TMOB'da İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından bir destek açıklaması yapmış. Biyanet'in de aynı zamanda yazarlarına olan Bülent Şık için. İnsan sağlığı ve doğanın korunması konusunda duyarlı davrandığı için yargılanan Doktor Bülent Şık'ın yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Dayanışmayı büyütmek için 7 Şubat Perşembe günü saat 10'da Çağlayan Adliyesi'nde olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz denilmiş. Ve açıklamada 2011 ve 2016 yılları arasında Antalya, Ergene ve Dilovası'nda yürütülen araştırma projesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Sağlık Bakanlığı'nca kirliliği önleme yönünde herhangi bir çalışma yürütülmediğinin de altı çizilmiş ve Bülent Şık'ın toplum ve çevre sağlığını hiçe sayan bu anlayışa karşı her bilim insanının yapması gerekeni yapmış ve elindeki bilgileri kamuoyuyla paylaştığı söylenmiş. Etik bir kural. Dava yarın. Bir de Türkiye'nin Afrin'den alınan zeytinleri işleyerek Avrupa Birliği ülkelerine sattığı iddiası İsviçre parlamentosuna taşınmış. Önemli görünen bir haber. Türkiye Afrin'in zeytinlerini Avrupa Birliği'ne satıyor. Yani zeytin dalı operasyonu adını koyarak Türkiye siyasi söylemlerde dile getirilen amaç barış getirmekten öte de bir vurgu yapıyor. Aslında demişler çünkü Afrin zeytinyağı, un ve şekeriyle kantonlara ve Kürt hareketine ekonomik destek sağlıyor. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım da zeytin dalı harekatıyla ilgili zeytinler halka dalları teröristlere gidiyor diye de espri yapmıştı. Şimdi HDP soru önergesi vermiş bu konuda. Fırat Haber Ajansı'nın haberi, raporlar İspanyol El Público gazetesine de haber olmuş. HDP milletvekili Ömer Ocalan da iddialarla ilgili Tarım ve Gıda Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle 3 gün önce soru önergesi de vermişti. Yani Fox News'dan Bernini Chakraborty'nin haberine göre İsviçre Muhafazakar Demokrat Partisi'nden biri Türkiye'nin bölgeden aldığı zeytinleri tamamen kendi topraklarında işlediği ve finansal kar sağladığı ve Ankara destekli milisleri finanse etmek için kullandığı iddiaları İsviçre parlamentosuna taşımış. Olive Oil Times haberine göre de Afrin ilçesi Tarım Konseyi Başkanı Vekili Salih İbo, Türkiye'nin bölgeden aldığı zeytinlerle en az 5000 ton zeytinyağı ürettiğini söylemiş. Ben başka bir ülkeden bahsediyoruz. İbo ayrıca farklı bir ülkenin toprağından ve ürünlerinden bahsediyoruz. İstiladan bu yana geçen aylar içinde Türkiye Afrin'den kaçmak zorunda kalan insanların tarlalarına ve zeytinliklerine de el koydu. Afrin'deki zeytinlerin %80'inin paramiliter gruplar tarafından Türkiye'ye götürüldüğünü söyleyebiliriz demiş. Bu da böyle İsviçre'de tartışılacak. Evet. AGM yapacak mıyız? Yapalım. Hadi. Yapalım AGM'yi. AGM'ye ihtiyacımız var. Selahattin Beyler yok şu anda stüdyoda. Geldiği zaman yaparız. Tamam. Winamp takılmış onun için. Ben ağzımla yapayım AGM. Dın dın dın. Neyse. Buyurun siz başlayın efendim. Kullanamıyoruz. Tamam, AGM açılıyor. Hindistan'da şimdi Donald Trump şey demişti ya. Anne bebekler acı hissediyor onun için. Evet. Kürtaj yok, olmayacak. Bebeklerin haklarını savunuyoruz diye büyük bir alicenaplık gösterisi yapmıştı şey söyleminde. Neydi adı? Ulusal sesleniş. Evet. Hindistan'dan bir haber var. BBC Türkçe'den, çok ilginç. Ha, gelmiş, yapabiliriz. Geldi. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete Ekibi. Nun bora ka finalli nun param chan hanam photo. Hindistan'da yaşayan 27 yaşındaki Rafael Samuel anne ve babasına dava açıyormuş. Rızamı almadan beni dünyaya getirdiler. Ya bu filmde de vardı. Çok antinatalist, yani doğuma karşı olarak tanımlamış kendisini akım Samuel. Hindistan'da yayınlanan The Print dergisine bir mülakat vermiş. Bu dünyada acı çekecekleri bilinerek çocuklar dünyaya getiriliyor. Bu doğru değil demiş. Evet. Ve annemle babamın ilişkisi de çok, annemle babamla benim ilişkim çok iyi demiş, ama hiçbir çocuk anne ya da babasına hiçbir şey borçlu değildir diyor. Annemi de babamı da seviyorum, çok iyi bir ilişkimiz var, ama sırf kendi bencil zevkleri için beni dünyaya getirdiler. Bu zamana kadar çok da rahat bir hayat yaşadım, ancak kimsenin rızasını almadan başka birisini eğitim, iş, kariyer, aile kurmak gibi baskıların altına sokma hakkı olamaz demiş. Evet, Kefernağım diye bu aralar gösterimde olan bir filmde de aynı şekilde bu durum anlatılıyor. Kendi ailesine dava açan 12 yaşındaki gencin delikanlıya dönüşüm süreci var. İlginç bir film. Evet, evet. Nadine Labaki'nin filmi. Şey değil mi, Lübnan. Kefernağım, evet efendim. Kefernağım, önemli. Ben görmedim ama görmek istiyorum onu da. Peki, Çocuksuz Hindistan diye bir blogu varmış. Geçen ay kaleme aldığı bir yazıda da bu dünyaya daha fazla çocuk getirerek çevresel ve sosyal çöküşü hızlandırmalı mıyız? Bizler çocuk yapmama kararı almış kişileriz. Bizler çocuksuz Hintlileriz demiş. Evet, İzmirli esnafın babası olarak da bilinen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salahattin Hünü, İzmir'i şirin, kendisini ferhat olarak gören AKP adayı Zeybekçi'yi ziyaretinde AK Parti'ye oy vermeyen Allah çarpar demiş. Zeybekçi de kendisine Hünü'nün kendisine verdiği Ayetel Kürsi'yi 1 Nisan'da belediyeye koyacağını söylemiş. Aynı zamanda AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... 1 Nisan şakası olarak mı? Valla bilmiyorum. AGM kısmını. Bu. AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin grup toplantısında bu kadar Allah demişken bunu da söyleyelim. Allah'ın izniyle İş Bankası'nı hazineye devredeceğiz demiş. Ferhat Dağları dele dele geliyor ya Türkiye'nin mega projeleriyle Şirin ne halde biliyor musunuz? Çok affedersiniz Şirin foseptikle uğraşıyor demiş. Kim demiş bunu? Nihat Zeybekçi işte İzmir adayı. Ben Ferhat İzmir Şirin demiş. Daha önce de İzmir'e mahallenin en güzel kadını demedim demiş. Kızı dedim. Mahallenin en güzel kızı dedim demişti. AGM devam ediyor. Bir başka bakanlar için Zeybekçi eski bir bakandı. Ne bakanı olduğunu şimdi ekonomi hatırlamıyorum. Ekonomi bakanı galiba. Ama o da bir anda olmuştu. Şaşırmıştı. Evet. O da kendisinden böyle beklemediğini söylemişti. Bir anda bu bakanlık karşısında sevincinde gözlerinden okuyabilmek mümkündü. Evet, şimdi de işte dağları delecek. İzmir aşkı uğruna. Çok heyecanlı. Foseptikleri mi şey yapacak? Bu işlerde foseptiklerle uğraşan kişilerden alacak. Evet. Ve güzellikler bahşedecek. Evet, aynen öyle. Hadi hayırlısı. Güzel başarılar kokun. Diliyoruz kendisine. İzmir'de belediye başkanı adayı olarak. Bu arada bir şey olmuş. Şeyda Çavuşoğlu bir ALES'te düşük not almış. ALES bir sınav biçimi değil mi? Evet efendim. Yüksek lisans ve doktora için gerekli olan sınavlardan evet, zordur ha. Orada Cumhuriyet'ten Ece Piroğlu'nun haberine göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi tezli yüksek lisans programına okuması bile biraz nefes kesici. Ona kayıt yaptırmaya hak kazananlar listesinde ALES'te çok düşük not almasına rağmen yüksek lisansa kabul edilmiş. Öyle mi? Sondan ikinci sıradaymış. Ama kabul edilmiş. Yani çok ilginç. Toplamda 45 puanla 5 kişilik asil listede. Yani ana girecekler yüksek asiller. Evet. Asil listede. Ama programın yedek listesinde 51 ile 54 puan toplayabilen adaylar bulunuyormuş. Yani 51 ila 54 puan toplayanlar giremezken 45 puan onlardan yani 9 puana kadar az puan almış birisi asil listeye giriyor. Niye böyle durumlar için sözlü mülakat sistemi var? Sözlü mülakat sınavında verirsiniz 100 puanı ardından ikinci, üçüncü bir hatta birinci sırayı bile geçirebilirsiniz istediğiniz adayı. Niye böyle bir şey uygulanmamış dahası acaba? Dahası var 58 ila 60 puan toplayan çok sayıda aday da yedek listede dahi yer bulamamış. Karışık bir şey. Yani ALES'te sonuncu gelmiş. Yabancı dil sınavından 100 üzerinden 22,5 alabilmiş yabancı dilinde Şeyda Çavuşoğlu. Ama bir başka özelliği varmış. Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeğeni Dışişleri Bakanı. İş adamı Ahmet Çavuşoğlu'nun oğlu Okan Çavuşoğlu ile evliymiş. Babası Şeref Oktay da AKP ilçe yönetiminde yer almış. Şahitliklerini kim yapmış evlenirken bil bakalım. Dışişleri Bakanımız. Evet çok doğru. Bugün müthiş formdasın. Evet efendim açık beynim. Nikahını da kim Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel kıymış. Hangi partinin mensubu? Menderes Türel Antalya Belediye Başkanı değil mi? Hmm. Antalya'nın Adalet ve Kalkınma Partisi. Doğru. Evet. Doğru cevap. Sen ALES'ten en yüksek puanı alırsın bizim. Bana Can Bey diyeyim bundan sonra. AGLES diyelim. AGLES Açık Gazete. Eğitim işte ALES. Tamam olur yani buluruz yolunu. Lisans eğitim şeyi. Bir de müthiş tesadüften bahsetmek istiyorum eğer elinizdeki haber bittiyse. Yani çözüm bulunmuş yalnız bu soruna. Öyle İddialar mi? Yükselince yani böyle olmaz demişler. Yani düşük puan alıp da nasıl gidiyor torpil mi var filan olmamış ve üniversitenin internet sitesinden kaldırmış. Hadi canım. Evet. Listeyi. Diğer sadece o mu kaldırılmış yoksa hepsi mi kaldırılmış? Bence internette ortadan kaldırsalar en temel çözüm olur. Sonuçlara ilişkin listeyi. Ancak aynı liste yüksek lisanslara ilişkin duyuruları yayınlayan bir başka internet sitesinde yer almayı sürdürmüş. Üstelik bu kez ekşisözlük.com'da ekşisozluk.com'da da yayınlanmış böyle bir karışıklık. Evet. Milli Piyango'nun tartışmalı çekilişlerine bir yenisi daha eklendi diye yazıyor Sputnik'in internet sitesinde. 30 Ocak'taki sayısal loto ve şans topu çekilişlerinde 9, 11 ve 19 rakamlarını işaretleyenler kazanmış. Ama yani bunun büyük bir ihtimal olduğundan söyleniyor. Kaçta kaçmış ihtimal? 6 milyarda bir mi? Hayır. Kaçtı? 6,95 yani ha. 7 milyarda bir. Evet. Çok düşük bir ihtimal, gerçek olmuş ama. Bu Türkiye'nin bir rekoru. Belki bilmiyorum, tesadüftür, şans olabilir. 70 milyon liralık çekilişin tarihlisi de, Milli Piyango çekilişinin tarihlisi de halen ortaya çıkmamış. 1 milyon liranın üzerinde faiz elde edebilirdi diye yazıyor en son haberde. Ama ortada yokmuş. Belki bir sene sonra eğer almazsa, parayı almazsa, bu arada devlet hazinesine aktarılacak. İş Bankası gibi. İlginç bir şey var. Yani 23 Ocak 2019 tarihli çekilişin Web TV yayınında tarih 1 Ocak 1970 olarak gösterilmiş. Geleceğe dönüş. Geleceğe geri dönüş. Çekilişte 10 rakamı 2 kere çıkmış. Çekiliş sayısal loto değil, şans topu çekilişi olduğu ortaya çıkmış. 2015'te yapılan çekilişlerde ikramiye çıkan 9 tam biletin 8'i, 2016'da 16 tam biletin 15'i, 2017'de 10 biletin 8'i hep büyük ikramiyeler ve 2018'de 15 tam biletin 13'ü hangi şehirde satılmış? Ankara. Nereden biliyorsun? Biliyorum, hatta neresiydi? Ankara'nın neresiydi? Ankara. Ankara'nın başkent. Bir daha vardı. Ankara Türkiye'nin başkenti. Ankara. Çankaya olabilir mi? Bilmiyoruz, bakalım. Yani çok güzel. 5 Ocak 2019 çekilişinde de 2, 20, 29, 38, 46 ve 47 numaralar tek bir sütun oluşturmuş. Yalnızca 11 yerine 46 çıkmış. 1200'e yakın çekilişinde benzer bir durum hiç görülmemiş şimdiye kadar. Hesaplamışlar. Sayısal lotoda 6 rakamı bilen olmamış filan. Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberiydi bu. 7 milyara yakın. 7 milyarda bir ihtimal. Çok düşük ama olsun, olabilir. Yeni Mahalle'den bahsediyorlardı. Yeni Mahalle'de 2016 tarihli haberde 18 defa kazanmış oldukları. Evet, Yeni Mahalle. Oturuyorlarmış. Yani çok şanslı insanlar oturuyor orada. Acayip. Evet. Aynı yere 17. defa çıkmış. Belki daha da fazla çıkmış olabilir. 2016 tarihli bir haberdi bu. Ve son haberimizi de okuyoruz. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istenmiş. Bir fezleke verilmiş. Neden? Diyarbakır Sur ilçesinde 27-28 Ekim 2018'de Orta Doğu Krizi ve Demokratik Ulus Çözümü başlıklı konferansa katılmış. Orada Pervin Buldan konuşmuş. Bazı işte anlatmış. Bizler evet, tüm kimlikler, inançlar, mezhepler bir kez daha direneceğiz ve direnmeyi büyüteceğiz demiş. Demiş. Ama Gergerlioğlu hakkındaki fezleke ne diyor? Örgüt propagandası işledi diyor. Yani katılım sağlayarak konferansa destek oldu. Buldan'ın konuşmasını tepki göstermeden dinledi demiş. Onun için de dokunulmazlığının kaldırılması istenmiş. Nasıl? Tepki göstermediği için. Evet. Bence Açık Gazete Magazinlik de olabilir bu haber. Magazin. Doğru, oradayız değil mi? Bazen şaşırıyorum, kusura bakmayın. Sabah mamurluğu. Bu garabet gülsek mi ağlasak mı diyebileceğimiz boyutta, ancak tüm ülke adına son derece üzücü bir tabloyu gösteriyor diye de yorumlamış Gergerlioğlu. Evet, üzücü tabloda futbolcu Arda Turan'la alakalı. Yeni nesil lokanta konseptiyle 3 yıl önce Şişli'de açtığı arşiv batmış efendim. 3 milyon liraya mali olan arşive alıcı da bulamamış Turan ve sessiz. Arşiv mi? Evet, evet. Lokantanın adı mı arşiv? Arşiv, yerlerde kabaklar var, bal kabakları. İş yerine kapısına sessiz sedasız kilit vurmuş. Alan da çıkmamış. Bir türlü hedeflediği müşteri kitlesine ulaşamamış. Komşu esnaflar da kendilerinin fiyatları yüksek olduğunu belirterek restoran genellikle boş kaldı. En çok öğle yemeği zamanı iş yapmayı umuyorlardı. Ancak ne beyaz yakalıları çekebilirler ne de Arap turistleri demişler. Böyle bir durum söz konusuymuş. Bunun sorumlusu kim sence? Cevap vermek zorunda değilsin. Peki. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete Ekibi. Nun para ka finalli nun para. paramtan hınnam podo. Evet, böylece de programın da sonuna geldik. Biraz da taşarak saat 10'u tam 10 geçerken huzurlardan ayrılıyoruz artık. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu arada Robbie'ye de iyi ki doğdun diyoruz. Happy birthday Robbie diyoruz ve huzurlardan ayrılıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.